8 marca, zbliża się 14. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą zostają, rząd przedłuża je do października. Ogromny pożar hali w Chełmnie, w środku było 10 ton łatwopalnej pianki. Lawinowa trójka w Tatrach, toprowcy apelują do turystów o ostrożność. Do 1 października resort spraw wewnętrznych i administracji przedłuża kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą. Decyzja wynika z konieczności przeciwdziałania nielegalnej migracji i dbałości o bezpieczeństwo wewnętrzne, czytamy w komunikacie. W ciągu ostatniego tygodnia na obu granicach skontrolowano ponad 56 tysięcy osób. Na granicy z Niemcami wjazdu do Polski odmówiono 37 osobom, na granicy z Litwą 24. Spłonęła hala zakładu produkcyjnego w Chełmnie, w której znajdowało się 10 ton pianki poliuretanowej. Z powodu dużego zadymienia ewakuowano z pobliskich domów 13 osób. Nikomu nic się nie stało. Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 11:12. Na miejscu zastano pożar hali produkcyjnej zakładu produkującego piankę poliuretanową. Do hali produkcyjnej przylega budynek mieszkalny, z którego ewakuowano 5 osób. Nikomu nic się nie stało. Udało się na tą chwilę obronić ten budynek mieszkalny. I jeszcze dodatkowo z sąsiednich budynków ewakuowaliśmy 8 osób. Te informacje przekazał nam kapitan Kasper Korczak z Chełmińskiej Straży Pożarnej. Kierowcy czekają na obniżkę cen paliw. Dzięki rządowemu pakietowi CPN, czyli ceny paliwa niżej, za kilka dni benzyna i olej napędowy mają kosztować mniej o złotówkę i 20 groszy za litr. Właśnie liczę na tą obniżkę. Na razie mam jeszcze trochę benzyny, także czekam na spadek. Czyli rozumiem, że teraz jeździ pan na rezerwie aż do tego momentu? Nie, jeszcze mam pół baku, także spokojnie. Jestem na emeryturze, także nie potrzebuję jeździć specjalnie dużo samochodem. Jak się ma też pracę, która wymaga częstych wyjazdów samochodem, tak? No to dobrze, będzie taniej, to na pewno lepiej. Natomiast jakby jakoś mi to snus z powiek nie spędzę. Miejmy nadzieję, że zaraz to się wszystko uspokoi i wróci do normy, tak? A jaki to jest silnik? 2,5 litra benzyna. I ile się spala? No tutaj średnio mamy około 25. To straszne dla budżetu pana. No niestety, no. Ale tak jak mówię, no co zrobię? Na pewno wolałbym, żeby była tańsza. Jeżeli coś by było taniej i dla obywateli, no to jak najbardziej byłoby to dla nas wszystkich korzystne. Słyszałem, zobaczymy. Byłoby to bardzo fajne. Jeżeli by tak było, to byłoby super. Z warszawskimi kierowcami rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Prawie 200 żołnierzy ze Stargardu w Zachodniopomorskiem wyleci po świętach do Libanu. Rozpoczną 13. zmianę polskiego kontyngentu wojskowego w ramach misji stabilizacyjnej ONZ. To będzie najtrudniejsza misja w Libanie od początku stacjonowania tam polskich sił zbrojnych ze względu na eskalację konfliktu na linii Izrael-Hamas. Z lecącymi na misję kapitanem Marcinem Pałką i podporucznikiem Filipem Kosztelakiem oraz rodzinami wojskowych rozmawiała Aneta Łuczkowska. Na pewno spodziewam się dość trudnej sytuacji, to jest pewne. Mam nadzieję, że konflikt zacznie deeskalować faktycznie i będziemy mogli na spokojnie tam pełnić swoje obowiązki. Jest to moja pierwsza misja. Właśnie rodzice mnie obserwują. Na pewno jest to dla rodziny jakieś obciążenie, ale na całe szczęście rodzina rozumie charakter mojej służby, wspierają mnie w tym i motywują mnie w tym. Co pan czuje jako ojciec? Wolałbym, żeby został w kraju, nie za granicą jeździł, nie? Na pewno trochę strach przed tym, co tam się dzieje w ogóle na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim. W tej sytuacji jest taka obawa i lęk. Mamy nadzieję, że misja przebiegnie spokojnie i po prostu powitamy oboje. Żołnierze z 13. kontyngentu zostaną w Libanie do października. Amerykańscy członkowie ruchu MAGA krytykują NATO, a niektórzy wzywają do wystąpienia Stanów Zjednoczonych z Paktu Północnoatlantyckiego. Antynatowskie nastroje są powszechne podczas konferencji konserwatystów CPAC, która odbywa się w Dallas w Teksasie. Jest tam Marek Wałkuski. Donald Trump od dawna był przeciwnikiem NATO, a w ostatnich tygodniach zaostrzył swoją krytykę paktu. Trump wykorzystał do tego niechęć europejskich sojuszników do wysłania wojsk na wojnę z Iranem. Krytyka ze strony Trumpa trafiła na podatny grunt wewnątrz ruchu MAGA. NATO jest całkowicie bezużyteczne. Zawsze było. Oni nie mają kręgosłupa. Ani centa na NATO, ani centa na NATO. To część globalistycznego rządu, któremu jestem przeciwna. Żaden ze zwolenników Trumpa nie miał świadomości, że jedyny raz, kiedy uruchomiono artykuł 5 paktu, miał miejsce po zamachach z 11 września 2001 roku.

opowiemy za moment. Kaja Szafrańska w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Krytyczka serialowa, współtwórczyni kanału Jakby Nie Patrzeć na YouTube. Zazwyczaj te nasze rozmowy o wielu tytułach nazywam remanentem, bo oczywiście kolejne platformy streamingowe co tydzień dostarczają nam tylu premier, że bardzo trudno się w tym gąszczu zorientować, co warto obejrzeć, na co warto poświęcić czas, a wiemy, że serial to jest jednak spora inwestycja, jeśli chodzi o czas, zwłaszcza wiosną, kiedy jest coraz piękniej, świeci słońce i chcielibyśmy spędzać czas na zewnątrz, więc śpieszymy z pomocą. To akurat ta piosenka była wykorzystana w serialu Vladimir. I jestem ciekawa, jak tę produkcję odebrałaś. Ja ją odebrałam zaskakująco pozytywnie. Mogę powiedzieć tak, jeżeli w jakimś serialu główną rolę gra Rachel Weisz, to możemy się spodziewać, że będzie dobrze, bo ona jest w stanie unieść wszystko. To jest niezwykle charyzmatyczna aktorka, która ma jednocześnie w sobie bardzo dużo przewrotności. To nie jest aktorka, która grywa rolę po prostu dojrzałych piękności. Ona grywa rolę kobiet, które mają zawsze w sobie jakiś twist. No i tutaj też gra rolę kobiety, która ma w sobie bardzo duży twist. Mnie ten serial się bardzo podoba, zarówno formalnie, jak i ze względu na takie dosyć cięte poczucie humoru, ale również przez to, że mimo, że jest to powiedzmy serial z pewną dawką, no nie wiem, powiedzmy jakiejś fantazji, historii ludzkich namiętności. Niespełnienia pewnego. Jest tam dosyć dużo scen intymnych. To jest bardzo trudne, żeby pokazać to dobrze w filmie albo serialu. Lata 90., kiedy dominowały jakieś właśnie thrillery erotyczne w kinie. Przypominam, już Nagi Instynkt wrócił wczoraj na ekrany po latach. Więc te czasy już wydawałoby się, że minęły. Może nawet słusznie minęły. I ilekroć ktoś się zbliżał do tego gatunku, szczególnie właśnie w tej przestrzeni serialowej, to wychodziło średnio. Natomiast tutaj wyszło bardzo dobrze. To jest historia, powiedzmy w dużym skrócie, jest to historia właśnie takiej dojrzałej kobiety, która zaczyna mieć obsesję na punkcie swojego młodszego kolegi z pracy, granego przez Leo Udala, który no, chyba ostatnio nam wyrósł właśnie na takiego amanta, ale takiego właśnie, powiedzmy, amanta Anno Domini 2025-26. Tak, jest z pewnością ulubionym blondynem małego ekranu. Z pewnością, tak. Więc on, bo on ma w sobie dosyć dużo takiej intensywności. I to jest taki nietypowy duet, który świetnie się sprawdził na ekranie. Ale jeszcze powiedzmy, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale powiedzmy, że akcja toczy się na kampusie uniwersyteckim, bo oni wszyscy uczą literatury i kreatywnego pisania. Dokładnie, więc jest tam jeszcze taka bardzo intelektualna atmosfera, powiedziałabym, ale jednak mimo wszystko nie. No, ja słyszałam też krytyczne głosy na temat tej produkcji, ponieważ ona się z niektórym osobom kojarzy z Fleabag. Ponieważ mamy tam łamanie czwartej ściany nieustanne przez główną bohaterkę, bo ona prowadzi ciągły dialog, właściwie jest w ciągłym dialogu z odbiorcą, ale jednocześnie ja bym powiedziała, że ten serial mimo wszystko troszkę wychodzi poza Fleabag. Fleabag jest o czym innym i ma też zupełnie inną bohaterkę. Tutaj mamy kobietę dojrzałą, mamy jej fantazję, mamy też trochę zabawę z widzem i ich percepcją tego, co dzieje się na ekranie. I to uważam za naprawdę świeże i udane. Ja w każdym razie odebrałam ten serial bardzo pozytywnie i jestem pozytywnie zaskoczona. To jeszcze jeden serial, którego akcja toczy się na kampusie uniwersyteckim i też z bardzo dużym nazwiskiem w roli głównej. Steve Carell, którego znamy oczywiście, no zacznę od The Office, ale ten aktor pojawiał się w tylu komediach, ale także znakomity jest w rolach dramatycznych, że nie będę teraz wymieniać, bo to by zajęło za dużo czasu. A ten serial nosi tytuł Rooster. Chyba nie jest tłumaczony na polski. Nie, prawda? Nie jest tłumaczony na polski. Może nawet lepiej, że nie jest tłumaczony na polski, bo to nam nie zawsze wychodzi. Natomiast, no cóż, ja bym powiedziała, że to jest serial, który można postawić w jednym szeregu obok takich seriali jak choćby, no nie wiem, Shrinking. Czyli terapia bez trzymanki. I to jest serial nie przez przypadek zresztą podobny, ponieważ stworzył go Bill Lawrence. I no cóż, no jest to serial, który ja bym powiedziała może się spodobać, no bo Steve Carell dostał tutaj kolejną rolę, w której może błyszczeć. Błyszczy, bo to jest świetny aktor. Ja go co prawda wolę w rolach bardziej dramatycznych, no ale, ale tutaj jest ta rola komediowa mocno zarysowana. Natomiast no cóż mogę powiedzieć o tej komedii? Ona jest dosyć przewidywalna. Ja bym powiedziała, że jest wręcz matematycznie wykalkulowana. Ted Lasso, to jest jeszcze... Tak, mamy, to jest tak, punkt odniesienia. Ted Lasso i Terapia Bezszymanka. Będzie się kojarzył z Tedem Lasso. Jeżeli jak Inżynier Mamoń lubicie państwo te piosenki, które już słyszeliście, to myślę, że Rooster absolutnie was zachwyci, dlatego że jest to tak naprawdę kolejny Ted Lasso, tylko że właśnie rozgrywający się nie w drużynie piłkarskiej czy w środowisku futbolowym, tylko w środowisku akademickim i znowu mamy takiego nie do końca jakby życiowo obytego głównego bohatera, który jest już panem dojrzałym, a jednocześnie zagubionym. Nie wiem, czy tu chodzi bardziej o jakiś kryzys wieku średniego, czy po prostu o to, że on się czuje nie do końca dopasowany do rzeczywistości. Ja się przyznaję, że o ile ten serial mnie nie zaskoczył, bo już to gdzieś widziałam, czy już gdzieś słyszałam tą piosenkę, to jednocześnie kilkakrotnie śmiałam się głośno. A to nie jest wcale takie oczywiste. Dzisiejsze komedie bywają bardzo gorzkie i czasami trudno się wręcz na nich śmiać. A ta komedia potrafi rozbawić, szczególnie jeżeli właśnie zderza ze sobą dwie perspektywy, czyli młodość i ten świat, który się jednak bardzo zmienił. Szczególnie jeżeli mówimy o tych amerykańskich takich liberalnych środowiskach akademickich, no z tym takim właśnie powiedziałabym dziaderstwem mentalnym. Z podejściem zupełnie innym, z podejściem trochę zwietrzałym. Troszkę zwietrzałym, tak, i bardzo ładnie to ujęłaś. Jest to po prostu taki clash dwóch perspektyw, który jest zrobiony na wesoło, więc możemy się trochę z tego świata pośmiać przez łzy. Władimir i Rooster to dwa pierwsze tytuły, które w naszym remanencie zostały wymienione. Kaja Szafrańska zostaje z nami. To posłuchajmy piosenki, która rozpoczyna każdy odcinek serialu Rooster, bo to jest wielki powrót Michaela Stipe'a. Guy, bad guy, punchline frown. The joke fell flat, I'll come around. Look who volunteered to play the fool. A sea change came, it knocked me down. I'm setting up the punchline now. Look who tried too hard to play it cool. I played the fool. I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying. Cry me an ocean of one-liners, cruel, cruel, cruel. Sticks and stones, you know the rhyme. You know it landed hard this time. Look who tried too hard to play it cool. We laugh and move on with our lives. I'm bootstrap pained, but never mind. I'll find a way to rewrite our beginnings. Cruel. I Played the Fool. Michael Stipe, Andrew Watt w piosence z serialu Rooster, Kaja Szafrańska, jakby nie patrzeć, wciąż z nami. I kontynuujemy nasz remanencik wiosenny z tych ostatnich premier, które zapadły ci w pamięć, albo które mogłabyś z czystym sumieniem polecić. Jaki kolejny tytuł wymienimy? No, ja tutaj będę bardzo starała się dużo mówić na temat serialu, który nazywa się... Ja podam angielski tytuł ze względu na to, że ten polski mi nie do końca leży. Nazywa się DTF St. Louis. I to jest serial, który trudno nawet sklasyfikować gatunkowo, bo ja nie wiem, czy to jest serial obyczajowy, czy to jest czarna komedia, czy to jest... Kryminalny. Czy to jest kryminał właśnie taki, który meandruje i trochę bawi się w bycie taką układanką. Ja widziałam już całość. Ten serial jest w tym momencie emitowany. Tam chyba czwarty odcinek w tej chwili będzie, albo już jest. A całość ma odcinków 7, więc mogę powiedzieć, że ten serial trzyma poziom od początku do końca i jest też bardzo dobrze obsadzony, bo i Jason Bateman tam gra i David Harbour, którego no myślę, że wszyscy cały czas jeszcze mamy przed oczami, przede wszystkim ze jako Stranger Hoppera Things, tak. W Stranger Things. I Linda Cardellini, która jest w tej roli wspaniała, chociaż jest absolutnie odstręczająca. To zresztą jest piękny miesiąc, wspaniały miesiąc dla aktorek, które grają nieoczywiste role. To nie jest kobieta, która tylko dobrze wygląda na ekranie. To jest po prostu bardzo złożona postać. Wszyscy bohaterowie są tam niezwykle złożeni. Ja jeszcze bym wymieniła Richarda Jenkinsa i Joy Sunday. Joy Sunday, którą z kolei możecie państwo kojarzyć z Wednesday, bo ona się pojawia w Wednesday. Czyli raczej jest to aktorka, którą możemy kojarzyć z jakimiś serialami Young Adult, a tutaj wreszcie dostała taką przestrzeń, żeby pokazać swoje możliwości. Tak, i... To jest duet policyjny detektywów, którzy prowadzą tak, z dwóch różnych jednostek, ale prowadzą na, śledztwo. Na absolutnych skrajnościach, więc to jest wspaniałe. Wspaniałe, odświeżające, cudowne. To jest zawsze satysfakcjonujące, jak ten duet detektywów dobrze wypada na ekranie, a tutaj oni są po prostu idealnie dobrani. A co możemy powiedzieć o tym serialu, żeby za dużo nie zdradzić? Ja bym przede wszystkim zwróciła uwagę na osobę, która stworzyła ten serial, Steven Conrad. To jest człowiek, który być może nie jest w mainstreamie bardzo rozpoznawalne, ale on ma na koncie kilka seriali bardzo nietypowych, takich jak choćby Patriot, czyli Patriota. Ten serial akurat można sobie obejrzeć w streamingu, on jest dostępny, ale również taki serial, który mnie onegdaj zachwycił, ponieważ właśnie po raz pierwszy spotkałam się z oryginalnym podejściem do snucia narracji, do właśnie budowania w ogóle klimatu produkcji tego twórcy, czyli Perpetual Grace Ltd. A także Steven Conrad ma na koncie poklatkową animację, która nazywa się Ultra City Smiths. To jest akurat taki serial z 2021 roku. One wszystkie są niszowe, one wszystkie są mało rozpoznawalne, ale jednocześnie są wspaniałe, jeżeli wejdziecie państwo w ten świat. Ja troszkę porównałabym tego twórcę do, no nie wiem, może Nathana Fieldera, który też jest takim eksperymentatorem. Ma swoją planetę. Ma swoją planetę. Ten twórca też ma swoją planetę, ale pięknie opowiada banalne historie w totalnie niebanalny sposób. I tutaj już odpowiadając na twoje pytanie, o czym jest ten serial, on jest o trójce ludzi, o małżeństwie i o przyjacielu tego małżeństwa i o pewnych zależnościach, które się tam pojawiają, o romansie, o kryzysie wieku średniego, o właśnie przyjaźni, a także o pewnym morderstwie albo tajemniczej śmierci, która w pewnym momencie no, stawia to wszystko na głowie. No i o śledztwie. Więc teoretycznie wszystko już to znamy i wszystko już to gdzieś widzieliśmy, no ale w tym wydaniu nie widzieliśmy, zapewniam. To jest serial DTF St. Louis. Też nie będę używała tego polskiego tytułu, zwłaszcza o tej porze. Natomiast jeszcze jeden tytuł, o którym chciałabym, żebyśmy wspomniały, powrócił z drugim sezonem serial Paradise niedawno. Powrócił i zaskoczył. Zaskoczył dlatego, że jest to serial, który bardzo lubi ewoluować, bardzo lubi się zmieniać, przede wszystkim gatunkowo. Poznaliśmy Paradise jako objawienie 2025 roku, bo on debiutował jakoś pod koniec stycznia 2025 roku i wtedy oglądaliśmy pierwsze odcinki prawdopodobnie z przekonaniem, że jest to kolejne House of Cards. Następnie okazało się, że to nie jest tak do końca House of Cards. Jest to serial z elementami science fiction. A drugi sezon bardzo mocno nawiązuje do takich seriali jak choćby The Walking Dead czy The Last of Us. Jest postapokaliptyczny i otwiera nam świat, który w pierwszym sezonie był bardzo zamknięty. Ci, którzy śledzą ten serial, widzieli już prawie całość, bo jesteśmy tuż przed finałem. I jest to na pewno serial, który spodoba się sierotom po Lost, czyli po Zagubionych, a także wszystkim osobom, które lubią popularny amerykański serial, ale właśnie z takim twistem. Tam jest bardzo dużo nawiązań do popkultury, tam jest bardzo dużo właśnie zabawy formą, zabawy cytatem, no i właśnie te takie łamańce gatunkowe, które myślę, że są naprawdę satysfakcjonujące. Te pierwsze odcinki drugiego sezonu są no, wyjątkowo interesujące. Pierwszy odcinek zrobił na mnie ogromne wrażenie. To są zamknięte historie, tak, które układają nam się w większą całość, która z kolei ma szansę stać się układanką, która poszerzy nam jeszcze perspektywę przy trzecim sezonie, który już w tym momencie został potwierdzony. Sterling K. Brown tutaj w roli głównej, ale w tym drugim sezonie od pierwszego odcinka pojawia się między innymi Shailene Woodley. I Dan Fogelman, który jest twórcą tego serialu, który ma choćby na koncie też bardzo popularny This Is Us. Kaja Szafrańska zostaje z nami. Jeszcze parę tytułów padnie z tych, na które bardzo czekamy w kwietniu. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Don't get stuck in the past. Say your favorite things at mass. Tell your mother that you love her. I go out of your way for others. Sit beneath the light that suits you and look forward to a brighter future. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Sink as far down as you could be pulled up. Happiness really ain't all about luck. Let your demeanor be your deep down self. And don't sacrifice your life for your health. When you speak, speak sincere. And believe me friend, everyone will hear. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Borrow them from someone else. Buy yourself a flower every hundredth error. Throw your hair down from your lonely terror. And if you find yourself in the family way, give the kid more than what you got in your day. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life. To ze ścieżki dźwiękowej filmu, ale filmu bardzo związanego z serialem, bo Peaky Blinders Nieśmiertelny, 20 marca to była premiera. To w kilku słowach, jak zareagowałaś na tę premierę? No ja zareagowałam tak, że z jednej strony wiem, że to jest pożegnanie, ale już mamy potwierdzone, że nie do końca, bo to uniwersum Peaky Blinders nie ma pożegnań będzie, w popkulturze. Nie ma, absolutnie nie ma pożegnań. Pożegnaliśmy powiedzmy pewien rozdział, zamknęliśmy pewien rozdział, który ewidentnie czekał, bo popkultura jednocześnie ta współczesna nie lubi niedopowiedzeń, czyli jak już można coś dopowiedzieć, to dopowiadamy. Ja nie wiem, czy ten film był bardzo, bardzo potrzebny komukolwiek, to wspaniała obsada, świetna ścieżka dźwiękowa w obsadzie. Oprócz Killiana Murphy mamy i Tima Rotha, i Rebekę Ferguson, i Farrego Hugana, który zresztą ma szansę na dłużej zagościć w tym uniwersum. A jednocześnie, kiedy promuje film Peaky Blinders Nieśmiertelny, występuje we fryzurze, w której gra Ringo Starra, więc mamy wgląd już w ten nowy świat, ponieważ właśnie Barry Keoghan tak, gra Ringo Starra w tej... jak to nazwać w ogóle, w tym uniwersum The Beatles, które przygotowuje Sam Mendes. Tak, w uniwersum The Beatles, które będzie się składało z czterech filmów. O każdy. Czterech Beatlesach. Tak. Chyba w 2028 roku premiera czterech filmów o The Beatles, ale no dobrze, to jeśli chodzi o Peaky Blinders Nieśmiertelny, czekamy na kolejne ogłoszenia, co będzie się działo dalej z tą bardzo intrygującą rodziną. No ale na co czekamy najbardziej? Na co czekamy? Ojej, ten kwiecień będzie wspaniały. To będzie bardzo mocny kwiecień. Tak, to będzie wspaniały kwiecień. Zaczyna się od powrotu Your Friends and Neighbors, czyli Znajomi i sąsiedzi z Johnem Hammem w roli głównej. Potem mamy premierę wyczekiwaną, ale też wyczekiwaną trochę z żalem, bo to już koniec, premierę piątego sezonu The Boys. Ostatni sezon. Oczywiście uniwersum się nie kończy, bo jak słusznie zauważyłaś, kropek się nie stawia w popkulturze. To wszystko więc... bulgocze i pączkuje nieustająco. Tak, więc zawsze można poszerzać naszą perspektywę na to, co było i na to, co będzie. I no, z tego, co wiemy, co Eric Kripke już powiedział, no to powiedział, że żeby się nie przywiązywać do bohaterów, dlatego że ten ostatni sezon to już nie będzie takie odpuszczanie, tylko już będziemy naprawdę grubo jechali. A to w ustach Erika Kripke naprawdę coś znaczy, bo przypomnijmy, The Boys to jest serial oparty na serii komiksowej o prawdziwym obliczu superbohaterów. Tak, a jednocześnie jest to przepiękna, chociaż nie, to nie jest dobre słowo, jest to po prostu bardzo mocna metafora rzeczywistości, a nawet serial profetyczny, bym powiedziała, więc aż się boję, co będzie w tym finałowym sezonie. Plot armor, to uwaga, trudne słowo, jest to takie pojęcie, które opisuje chronienie bohaterów za wszelką cenę, żeby tylko można było dalej o nich opowiadać historię. W tym piątym sezonie już nie istnieje, więc będzie, naprawdę będzie krwawo, będzie się działo. Przeżywaliśmy to przy Grze o Tron, jesteśmy na to, myślę, jako widzowie i widzki gotowi i gotowe. Co jeszcze? No mamy premierę The Testaments. To jest sequel opowieści podręcznej. Ja przyznaję, że ja się boję tego uniwersum, bo ja już byłam bardzo zmęczona opowieścią podręcznej. Tym razem będziemy śledzili losy córki Joy, głównej bohaterki. zawsze historia Gileadu jakoś tak też niekomfortowo korespondowała z rzeczywistością, więc ja będę ostrożnie wchodziła, zanurzała się po raz kolejny w ten świat. Ale z pewnością zajrzymy do tego świata. Chase Infinity, bardzo młoda, znakomita aktorka, która debiutowała na dużym ekranie w filmie Jedna bitwa po drugiej, tutaj także w roli głównej. Jest to dla mnie akurat wabik. Jestem bardzo ciekawa jej na małym ekranie. Mówi się o tym, że ona jest w ogóle odkryciem Paula Thomasa Andersona, który właśnie wybrał ją do roli w Jednej bitwie po drugiej. No a tutaj będzie miała szansę pokazać większe spektrum, wydaje mi się, swoich możliwości, bo jednak serial to trochę więcej czasu antenowego. To jeszcze wymienię kilka tytułów, o których mam nadzieję będziemy miały jeszcze okazję porozmawiać. Beef Awantura, drugi sezon. To jest coś, na co czekamy. Nowy serial Richarda Gadda, czyli twórcy Reniferka, Halfman. Piąty sezon Hacks powraca. No i powraca Euforia również. Ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę, bo to jest temat wart głębokiego omówienia. Na zakończenie zapytam cię jeszcze o jeden tytuł. Czy podobał ci się zwiastun Harry'ego Pottera serialowego? Gdyby państwo mogli widzieć minę Kai Szafrańskiej. Ja ciężko wzdycham, bo trudno mi, czy podobał mi się zwiastun. No, ja już gdzieś to widziałam, to już gdzieś było, tylko po prostu wszyscy wyglądają trochę inaczej. To jest cecha charakterystyczna współczesnej kultury popularnej. Wszystko już gdzieś widzieliśmy. Wszystko już gdzieś widzieliśmy, tylko to było bardziej takie, ja bym powiedziała, zabrudzone. Że jakby styl właśnie nie wiem, bo to jest zwiastun, więc nawet nie jestem w stanie tego przyłożyć bezpośrednio. Trudno do tego, to oceniać po tych bardzo trudno, ale wiemy kadrach. Już, że premiera będzie 25 grudnia. Tak, żebyśmy nie mieli również spokoju w święta. My, recenzenci. Nigdy nie mamy spokoju. Kaja, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Kaja Szafrańska, jakby nie patrzeć. Dziękuję. Do następnego razu, a my wracamy oczywiście do muzyki z małego ekranu. Feel is on my breath. Gentle impulsion shakes me, makes me lighter. Feel Taka piękna, klimatyczna wersja Teardrop, no zresztą oryginał także klimatyczny, znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Peaky Blinders Nieśmiertelny w wykonaniu Girl in the Year Above. Zresztą świetna ścieżka dźwiękowa tego filmu, już wielokrotnie do niej wracaliśmy. A przede mną komiks, wydany w ubiegłym roku po polsku, nosi tytuł Nasz Mały Sekret. Jego autorką jest Emily Carrington. To zresztą jest jej debiut. Debiut bardzo poruszający. To autobiograficzna historia o no, bardzo trudnych przeżyciach Emily Carrington. Przeżyciach z okresu, kiedy była nastolatką, ale które zaważyły na całym jej późniejszym życiu. To jest komiks, który właśnie został nominowany do Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego i ten fakt, myślę, warto odnotować i odnotowuję to z przyjemnością, bo bardzo się cieszę, że komiksy pojawiają się w bardzo różnych przestrzeniach i są doceniane tak, jak powinny być doceniane, bo bardzo często niosą za sobą ważne, potrzebne i trudne opowieści, ale też takie, które nas jakoś wzmacniają i wzbogacają, więc do komiksów oczywiście będziemy w naszych sobotnich spotkaniach wracać. Wszystko, wszędzie. Teraz. A teraz dwa hasła. Timeless Film Festival to pierwsze, a to drugie hasło to Giallo i to z trzema wykrzyknikami, bo taki jest tytuł sekcji na festiwalu Timeless. Sekcji, której kuratorem jest Stanisław Bardadin, a spotkała się z nim Kinga Kursia. Czy pamiętają Państwo ten motyw muzyczny? A ten? Lub ten? Jeśli nie, spieszę z podpowiedziami. Żółte okładki poczytnych kryminałów stają się na tyle popularne, że rodzi się na ich podstawie nowy gatunek filmowy. Roses are red, violets are blue. Mowa o filmach Giallo, czyli włoskiej klasyce kina B z lat 60. i 70. Giallo to jest gatunek mocno włoski i język Giallo odzwierciedla bardzo mocny język polityczny, który dominował tamtejsze społeczeństwo. Mówi Stanisław Bardadin, znawca włoskiego kina, kurator sekcji Giallo podczas Timeless Film Festival, który wybrał dla Państwa 10 filmów. To jest pewien proces powstawania czegoś, co my dzisiaj określamy Giallo i co na pewno w latach 70. miało swój złoty wiek, ale który się tworzył, to był proces od początków lat 60. Ojcem włoskiego Giallo jest Mario Bava, który w 1963 roku nakręcił pierwszy film w tym nurcie, czyli Trzy oblicza strachu. Do you believe in ghosts? Rok później widzowie mogli oglądać w kinach Sześć kobiet dla zabójcy, czyli esencję tego, czym miało stać się Giallo w późniejszych latach. Nicole, guarda questo vestito. Jacy twórcy się zderzali z takim kinem? Reżyserzy, rzemieślnicy, którzy byli zdolni zrobić praktycznie wszystko z małymi budżetami. Mario Bava był jeden z tych, który zapoczątkował pierwszy film Giallo, ale Mario Bava był o tyle zdolny do wszystkiego, że robił praktycznie bardzo dużo innych gatunków. Peplum historyczne, kostiumowe, westerny. No i zaczął też kombinować właśnie w sferze gatunku grozy. Hi everybody! Oh no, no, pia, bastyny! Szczytem maestri jest Głęboka Czerwień, czyli Profondo Rosso, Dario Argento z 1975 roku. Qui non puoi entrare. E perché no? Głęboka Czerwień inicjuje przez Dario Argento nowy etap. Rozpoznajemy pewne elementy typowe dla tego pierwszego pięciolecia, ale w którym Dario Argento już ujmuje pewne nowe, inne triki, inne pomysły, inną dynamikę, inną fizykę strachu, będzie szła w stronę paranormalności. Sarah. Dario Argento stał się bardzo szybko uznanym maestro od Giallo. Prowadził mocne swoje osobiste sposoby na toczenie tej opowieści, również i zwłaszcza pod kątem estetycznym. Welcome to our academy. I'm Stena, one of the instructors. Nice to meet you. Na festiwalu będzie można obejrzeć również dwa inne filmy reżysera. Suspirie z 1977 roku i Ciemności, czyli Tenebre z 1982 roku. Kolejna ikona Giallo to Lucio Fulci. Polecamy oba jego filmy, czyli Jaszczurkę w kobiecej skórze Hate as personal as your own pulse. I Siedem czarnych nut. Mój ukochany Lucio Fulci, terrorysta gatunków, spróbował wszystkiego w nurcie Giallo, od takich eleganckich filmów właśnie grozy, aż po bardzo mocno, slasherowo, przemocowe, naprawdę sadystyczne obrazy zabójstw topiących się w krwi. To jest coś, co jest okrutne, ale no, to jest film. Możemy poznawać też siebie, inne nasze odbicie. Będzie można również zobaczyć nagrodzony Oscarem film Elio Petriego, czyli kultowe śledztwo w sprawie obywatela poza wszelkim podejrzeniem. Ad altri spetta il compito di curare, di educare. A noi il dovere di reprimere. Petri, choć trzymał się swojej linii lewicowego kina politycznego, skorzystał z konwencji giallo, żeby opowiedzieć o brutalności policji i systemu Włoch lat 70. Już wtedy był bardzo znany jako reżyser tak zwanego cinema civile. I on bierze konwencję giallo, ale ubiera ten jego gest właśnie w bardzo wyrafinowaną opowieść. To, co widzimy, to nie jest po prostu tylko książka z okładką giallo, ale to jest nasza rzeczywistość. La repressione è il nostro vaccino! Misterna forma to też dramaturgia muzyczna, kultowa dzięki kompozytorom ikonom, takim jak Ennio Morricone, Grupa Goblins czy Ritz Ortolani. Programu dopełni koncert włosko-niemieckiej formacji Gruppo di Improvisazione Giallo. Będzie można usłyszeć ścieżki dźwiękowe z kultowych filmów giallo w ich wykonaniu. To będzie naprawdę świetna okazja, żeby poczuć ten dreszczyk, tą grozę i wykąpać się w dźwiękach muzyki giallo. Dodajmy, że ten występ Gruppo di Improvisazione Giallo 24 kwietnia, a Timeless Film Festival od 17 kwietnia i przypomnijmy, że zawsze muzyka na tym festiwalu odgrywa bardzo ważną rolę. I to już wszystko na dziś. Po 15 Piotr Kaczkowski w Trójce i Sobotnia Tonacja. A za tydzień u nas kolejne premiery filmowe i serialowe, ale także komiksowe. Filip Wolski, Kinga Kurysia, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Do usłyszenia.